miksuje dla was DJ LapiForce. ale tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Pierdolę system, nie bym mój pierwale, no kocham. Jadę na miksę, raz, dwa, trzy, jebać psy. Co swego, no to nie wiem. Co mam do głowami, mam podejami. Nie był mi ziemi, w gacie Armani. Skaczą i tyce, my dobrze ubrani. Pytam tej pani, że zgubiła stani. Idzie do kibla, nie szuka męża. Zrobisz mi gałę, to bossy mnie węża. Ona się silni, ma na dziś alibi. Nie ma też maty, co wy macie w ręku. Ale podaję, bo stoi od dawna. Ufa, że starsza, ważne, że ładna. Mogą być kurwą, być moją matką. Zrobiła to trzeba, pójść to psychopatką. Nic jej nie sypię, spierdalam z kibla. Wciągam to sam, wystrzałem kur. Wbijam na parkiet, bo jest dobra miksa. Protektor kurwą, to jest prędzi żur. Miast pod Iglejkę, zamawiam pozdro. Na uniowskich świrów i koła. Ja sobie tańczę, rucham już mam. A ty to powiedz, uda się masz doła. Parabole, ja pierdolę. 10 kresek jest na stole. Tak się żyje u nas w kole. Tańczą szmaty, porobione. Parabole, ja pierdolę. 10 kresek jest na stole. Tak się żyje u nas w kole. Tańczą szmaty, porobione. Parabole, tańczą. Tańczą, tańczą, tańczą. Parabole, parabole, tańczą. Tańczą, tańczą, tańczą. Parabole. Parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Wale szczura, rura, w nim pędzycki pokaz, bokiem szczurki. Ta pizzerka na nim brama, ale jesteś wyjebana. Włamasz oczy jak pięć złoty, pierdolisz jak ciężko płoty. Jesteś tępa, ale miła, zrobię cię w skórze na tyła. Raz, dwa, trzy, cztery, są tabletki, są lasery. Dajcie na pizgany stery, są klientki, są pedery. Do wyboru, do koloru, ciągaj więcej mefedronu. Ziomuś, to jest może złe i tak weź przepierdol se. Bas na kurka jak najęty, grosi, krechy oraz bety. To nie czas na sentymenty, zrób to będę w niebo wzięty. Bursz ten pofur, że się wala, jak skończyłaś to spierwala. Buza, hula, buda, nos, mózg się cieszy, cierpi nos. Parabole, ja pierdolę, 10 kresek jest na stole. Tak się żyje, u nas w kole, tańczą szmaty, porobione. Parabole, ja pierdolę, 10 kresek jest na stole. Tak się żyje, u nas w kole, tańczą szmaty, porobione. Dump.

coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I'm. Everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one that shows. Everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one that shows. Everything is pointless without you. Pointless without you. Cyferblat na nim bagiec. Ona otwiera mi rozborek, mówi jest. Konkret, ale ty masz centymetrów. Na wtórbie wyciągamy pliki euro, dolar, peso. To wszystkie suki robią dużo oczy, tak jak mysł. Kata się świeci jak głowa N'Golo Kanté. Te spare koła, kuzy samochód za bańkę. Ty ma gutwę, net, stabil i bez kontakt. Znowu czuję wakacje, bo wchodzę w nią jak basa. Non stop, everyday, na siedzenia w skupy. Jeśli bunny fantazje, kamieś bez zapacycy. Non stop, soon. Laleczki Barbie jak Nicki i Cardi. Siemano Diana, będziesz siebie fajna żona. Wieczorem z tobą będę hopa, hopa, hopa. Biznes się kręci, ciągle dzwoni Motorola. Obstawiam wynik, czekam na gola. Handicap 0-1 FC Barcelona. Mistrzostwa świata balet jak Maradona. Yeah. być nadzieją, gdy szukasz dnia. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie. Kolorowe sny, kiedy ja